punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Tak, to lipiec. Znaczy w czerwcu, ale lipiec na dzień dobry dziś w tytule nagrania zespołu Koma. 4:04, pora na piosenkę dnia. Dziś Beth Ditto. To break.

No i już po wszystkiemu pozamiatane. Trzy szybkie za nami. Kolejarz z Małaszewicz obecny i pozdrawia obudzonych. To pierwszy sygnał SMS-owy. Telefonicznie pan Tomek z Robczyc nie dał szansy innym. 14 stopni na trasie, a dziś piękny wschód słońca. No i jedziemy razem. Budzik na prawym siedzeniu z Żwirem. Po Żwir do Tarnowa. No a później to pewnie też i z Tarnowa ze Żwirem właśnie. Tak się czasami zastanawiam, czy panowie może i skontaktować. Tak jeden pan w jedną stronę, drugi w drugą. No, może by była okazja do tego, by troszeczkę dłużej pospać i aż tak nie kręcić pętelek po tym, że naszym kraju raju, bo pan Wojtek w drodze z Tarnowa do Kozienic podpisuje listę obudności. Tarnów lekko zachmurzony, 12 stopni. Pozdrawiamy bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy już w robocie. To od pana Wojtka pierwszy sygnał mailowy. No może by, ale z kolei z drugiej strony, jakby panowie tak nie kręcili tych pętelek z Tarnowa do Tarnowa, to wtedy spaliby dłużej i nie słuchali budzika. To więc może jednak zostawmy tak, jak jest. Jest dobrze. Serdecznie gratulujemy budzikowej braci przodownickiej korespondencyjnej. Ciąg dalszy sygnałów z kraju i z zagranicy już za kilka chwil. Za moment powitanie nowego dnia. Zaraz, że nie, no to już jest nowy dzień chyba. Czy jeszcze, jak to tam? To prawda czy nieprawda? No prawda, 2 minuty temu zeszło. Ciągle jestem tylko twym wspomnieniem. Wciąż nie umiem przestać tobą uszyć. Mogłeś zranić mnie trochę mocniej. Zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. Ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się. Przegrywam też. Dla kilku zdań rzuconych w moją stronę znowu ci wybaczam, choć twe słowa nic nie znaczą. Nie sumuję wszystkich za i przeciw. Nic nie przekona mnie, że to nie. Daj mi je za karę. Wiem przecież, że nie zostaniesz. Ostatni raz poddaję się. Także to ten piękny czas, to nieprawda. To najpiękniejszy czas właśnie teraz, kiedy już po wschodzie słońca. 6 minut temu obudziło się, a zajdzie o 21:00 i dzień potrwa prawie 17 godzin. No rekordowe, jeszcze dosłownie tam minutkę, dwie. dnia będzie przybywać najpiękniejszy czas właśnie teraz, kiedy to kładziemy się spać. Jeszcze nie tak znowu zupełnie ciemno i kiedy wcześniej rano się budzimy. Już właściwie normalnie. Dzień. Dziś imieniny Julianny, Gerwazego i Protazego. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 19 czerwca, 170 dzień tego roku. Dzień dobry Państwu. Przebytych dróg, ile jeszcze przejść ich trzeba znów. Na planecie żywej tak jak my, na planecie Ziemia, ja i ty. Mamy jeszcze chwilę, by ocalić świat. Wystarczy się rozejrzeć wokół nas. Mamy jeszcze chwilę, by ocalić siebie, w zwykłych ludziach znaleźć światła blask. Ile jeszcze wojen, ile zła, ile jeszcze dni tu czeka nas. Co zrozumieć trzeba, żeby móc kroczyć życia najpiękniejszą z dróg. Mamy jeszcze chwilę, by ocalić świat. Wystarczy się rozejrzeć wokół nas. Mamy jeszcze chwilę, by ocalić siebie, w zwykłych ludziach znaleźć światła blask. Zacząć od siebie, zrozumieć innych, pokochać ludzi, by stać się innym. 23 minuty po godzinie 4. No już przypominamy sobie te niektóre wybrane wydarzenia z historii. To, co wydarzyło się kiedyś 19 czerwca właśnie. Nim na dobre tak naprawdę rozpocznie się nowy dzień. Absolutnie. W 1669 roku królem Polski został wybrany Michał Korybut-Wiśniewiecki. To było 348 lat temu. 197 lat temu zmarł Joseph Banks, angielski badacz, podróżnik, przyrodnik, sponsor wypraw naukowych, ich uczestnik m.in. pierwszej wyprawy Jamesa Cooka. Przypisuje mu się wprowadzenie na zachodzie eukaliptusa, akacji i mimosy. 85 lat temu podczas zawodów w Antwerpii słynny polski biegacz Janusz Kusociński pobił rekord świata w biegu na 3000 metrów. Wynik, jaki wówczas osiągnął, 8 minut 18,8 sekundy. To było 85 lat temu. 54 lata temu odbył się pierwszy krajowy festiwal polskiej piosenki w Opolu, a 23 lata temu zmarł Tadeusz Kondrat, aktor teatralny związany ze scenami Poznania, Krakowa i Warszawy. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy także kalendarza muzycznego już za niecałą godzinę, a za 6 minut pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. A do tego czasu odliczamy. Raz, dwa, trzy.

ileż my czekaliśmy na pierwsze zdanie w prognozie pogody, które brzmi: Polska w zasięgu wyżu w ciepłej masie powietrza polarno-morskiego. A jeszcze te polarno-morskiego moglibyśmy wygumkować, ale dodajmy, że ten wyż z centrami nad północnymi Niemcami oraz Korsyką. Dziś pogodnie, ba, słonecznie, jedynie miejscami na Podkarpaciu, po południu także na Pomorzu Wschodnim oraz na Suwalszczyźnie. Zachmurzy się, przelotnie popada, możliwe także burze. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz dość silny i porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. No a temperatura, no brawa dla pana synoptyka. Wyrównana od 24 do 28. Ależ piękne nagranie. Trafiło się w pierwszej części budzikowego alfabetu. Ej, że trafiło się. To wszystko zaplanowane, bo jest coś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców z różnych epok, jak my to już ustaliliśmy. Jest ten wspólnik i my szukamy tegoż właśnie, cóż tam zrodziło się w budzikowej epetynie, ale jest także sposobność do tego, by spróbować własnych sił, może jakoś doprawić teorię do tegoż właśnie, co nam dziś w budzikowym alfabecie redaktorek proponuje. Zachęcamy. 71335 traktujemy to jako budzikową rozgrzewkę naszych muzycznych szarych komórek. Pierwsze fantastyczne nagranie już za nami, drugie i trzecie z rzędu, a ja życzę Państwu przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi. A jeszcze dodam, że wszystkie są prawidłowe, to taka zachęta i podpowiem jeszcze numer SMS. 71335. Zgadujemy, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Wszyscy gotowi, można... A nie, już zaczęliśmy. Uwaga, kontynuujemy.

A dziś fantastyczna odpowiedź od pani Justyny, ale nim to jeszcze podpowiem wszystkim niezdecydowanym, cóż to dziś zagrało tak pięknie w budzikowym tymże alfabecie. To nie jest ptak, oczywiście Kaja, jak malowany ptak, Dżem i przed chwileczką Anita Lipnicka w nagraniu Ptasiek. A wyróżnienie dla pani Justyny za odpowiedź ulotność, która symbolizuje, no właśnie, którą symbolizuje te wymienione w piosenkach ptaki. Dzień dobry również pani Justyna, podpisuje budzikowo-kawową listę obudności treścią alfabetu ulotność. Z wyróżnieniem. Serdecznie gratulujemy. Choć to jeszcze nie koniec tak naprawdę roku szkolnego, ale jednak wpisujemy wyróżnienie. Nasza ulubiona 4:44, kiedy to wyróżniamy ten właśnie czas. Bo już minęła przed chwilką. Ptak, ptak. Waszą cześć i dostaniecie je, póki własny rząd zębów szerzyć mogę. Szatowna mi gen, znoszę na waszą cześć i dostaniecie je. Jestem królewskim matematykiem, na dworze mieszka pustego. Tnę, kombinuję, zaciskam pasy, byle, byle do pierwszego. Jako konstruktor swej rzeczywistości robię, nawet jak nie robię. Priorytetowo nie cierpię zwłoki, wyciskam 25 godzin na dobę. Wszystkie swoje sprawy w głowie wciąż obracam, główkuję, kombinuję. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna migren, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna migren, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Dzięki ci, panie, za przypominanie mi filmami o superbohaterach, że ulice jeszcze nie stoją w ogniu, więc chyba jednak przesadzam. A tymczasem sprytnie udaję, że nie czytam porad gazetowych psychologów o tym, jak pozytywnie zapomnieć, że lepiej się poczuć chciałam. I widzę ciągle te same twarze, medale sobie rozdają, tak dziarsko im czoła błyszczą we fleszach, tak czule o kontekst dbają. I mam już pewność, że kiedyś w przyszłości piękny mi dyplom wydadzą. Już świerzbią ich ręce, by pomnik mi stawiać za mój nadzwyczajny high score. Nie Matrix, nie Minecraft, nie Super Mario. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna migren, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna migren, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. A już za 10 minut piąta sygnał od państwa, od pani Aleksandry, która to z samego rana o potrzebie dęciaków wspomina. To tak tylko delikatnie. Popielatych chmur brak. Rannym pośpiechem pozdrawia z trasy w drogi do pracy jeszcze w czasie szykowania się do tejże roboty pani Aleksandry. Bardzo dziękujemy za sygnał. W Gliwicach to już od pani Ani informacje o tym, że słońce wstaje pomalutku, pomalutku. Na razie widać jeszcze rogalik księżyca. No i 12 kresek w nawiązaniu do pierwszej piosenki. To w drogę, czyli do pracy, nadrobić zaległości po długim weekendzie. Absolutnie. Zameldowywuje się, jak to formułuje pan Krzysztof z Redy. Informuje, że w Gdyni nieskazitelne niebo i 16 stopni za oknami. Na Myśliwieckiej też nieskazitelne. Już słońce widać na wysokich drzewach pobliskiej Agrykoli. Z Krakowa z samego rana pani Kasia. Kasiek, ptasiek, też w odpowiedziach do dzisiejszego alfabetu. Kłania się nisko pan Paweł z Łosic. Informuje, że 14 z samego rana. Ciepło to zaczyna się od 30. w cieniu jeszcze. No to dziś prawie w prognozie pogody tyleż będzie. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, informuje, że cudna była ta niedziela na mazurskiej wsi. Tak, właśnie na mazowieckiej również. I poniedziałek wrony oszalały, czegoś strasznie głośno kraczą i ganiają dużo energii w poniedziałek. A właśnie no, taki, powiedziałbym, thriller przyrodniczy miałem okazję zaobserwować tu na pobliskim parkingu już przy Myśliwieckiej. Jak to, nie wiem, chyba wrona też taka wydarta, rozdarta, atakowała jeża. O, taki mały jeżyk, niby nic, tak w kuleczkę się zwinął i dziap. Dała za wygraną. Też bym dał. To tak w nawiązaniu do porannych przygód w drodze do pracy. Właściwie już tak piechotką tuż. Tup. I znów w drodze na trasie Bydgoszcz-Koszalin, koło 15 stopni, bezchmurne niebo. Pozdrawia pan Maciek. Na dzień dobry także pan Jerzy informuje, że fantastyczny czas i ten piknik już za nami. Bardzo serdecznie dziękujemy także i za te zaproszenia dotyczące długiego weekendu, a tych zaproszeń posypało się, że ho. Za 8 minut 5. Krajowy sygnał od państwa, za momencik zagranica. Trąbę mam. Kiedy chciałem na spacer iść, musiałem kocem zakryty być. Jeśli chciałbym o szczęściu pomarzyć, muszę znaleźć dziewczynę do pary, aby mnie kochała każdego dnia. Musi mieć trąbę taką jak ja. Gdzie jest dziewczyna, co trąbę ma? Ona mi jedna szczęście da. Gdzie jest dziewczyna, co trąbę ma? Ona mi jedna szczęście da. Dziewczyna co trąbę ma, ona mi jedna szczęście da. Gdzie jest dziewczyna co trąbę ma? Zacząłem nawet z jedną pisywać, wysłałem jej do paznokci zmywacz. Kiedy na ulicy zobaczyła mnie, ogarnął ją spazmatyczny śmiech. Miałem sygnał, że mieszka w Gliwicach dziewczyna, na którą mówią słonica. Moja trąba wpadła w miłe drżenie, chyba wreszcie znajdę ukojenie. Gdzie jest dziewczyna, co trąbę ma? Ona mi jedna szczęście da. Gdzie jest dziewczyna, co trąbę ma? Ona mi jedna szczęście da. Gdzie jest dziewczyna, co trąbę ma? Dziewczyna to trąbę ma. Na dzień dobry kłania się pan Dawid z Antwerpii. Pan Dawid, to prawda, w jego imieniu pani Jasia kłania się niziuteńkę, bo pan Dawid to ma raptem chyba jeszcze nie kilkanaście, ale kilka dni. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Pan Maciek wraz z rodziną, no już wszystko poustawiane. Chcieliśmy pomóc, ale jak zwykle, czy chce pomóc, to wyszło jak zwykle, więc miały być auta wysłane do Kolumbii, pan Maciek z rodziną do Hiszpanii. No, troszkę pomyliśmy miejscowości, nie tu gdzie, ale już właściwy kierunek obrany. Budzik na Morzu Karaibskim, informuje pan Maciek. Auta płyną do Kolumbii pozdrawiamy z wysp San Blas na Karaibach. Bardzo serdecznie dziękujemy. Gorące pozdrowienia z upalnego Harlow. U nas na razie 18, ale w dzień pełne słońce i 30 stopni to od pani Amandy. Nasz budzikowy podróżnik, pan Stefan, także jest z nami po długim odpoczynku. Siła grawitacji zdecydowanie większa. Tak, tak. Zupełnie to rozumiemy i staramy się, a jeśli nie dobrym słowem, to przynajmniej z samego rana także muzyką wesprzeć tych wszystkich, którym to jeszcze urlop się nie zaczął, a już po długim weekendzie, no jakby nie było, wracamy do kolei, do tego naszego uporządku porannego rzeczywistości. Jeszcze wcześniej, bo nie dodałem, pourlopowo pani Amanda była na cudnych wakacjach na Sycylii. Niesamowite, przepiękne klimaty. No, co prawda to nie Italia, ale prawie jak we Włoszech, 30 stopni dziś też. No to pan synoptyk bardzo łaskawy. Za to również brytyjskim synoptykom serdecznie dziękujemy. Do prognoz pogody będziemy jeszcze wracać po godzinie 5, także zapowiedzi tego, co dziś przed nami, szelest prasy, a i owszem, no i muzyczne trójkowe kalendarium. No i sygnały od państwa, także te krajowe, zagraniczne. Zachęcamy niezmiennie do pozostania z nami. Za 3 minuty 5. Trójka.